یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جام کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو بحشت دل نہ تیرا کو پایا ہم کو، بحشت دل نہ تیرا کو پایا ہم کو، یاد میں جس کی تنو جام کو، ار عرش سے خوبی رفتار کا پامال ہوا، عرش سے خوبی رفتار کا پامال ہوا، تو قدم چل کے دیکھا سرو خیرا ہم کو، دو قدم چل کے دیکھا سرو خیرا ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو سیر گلشن سے اسیران قفس کو کیا کام، سیر گلشن ہاں سیر گلشن سے اسیران قفس کو سیران قفس کو کیا کام، دے تکلیف چمن بلبل بوستان ہم کو، دے تکلیف چمن بلبل تنو جا ہم کو، خاک ہو جائے ترے پاک پہ حسرت مٹ جائے، خاک ہو جائے ترے پاک پہ حسرت مٹ جائے، اور جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی بہار، جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی بہار، نظر آتے خزاں دیدہ گلستان ہم کو، اے رضا وصف رخ پاک سنا نے کے دے رضا وصف رخ پاک سنا نے کے دے رضا وصف رخ چمن مرغ غزل خواہ ہم کو نظر دیتے ہیں چمن مرغ غزل خواہ ہم کو یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو دے وہ روح مہرے فروزاں